Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła północ. Rozpoczyna się piątek, 11 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Na pokładzie Tupolewa doszło do wybuchu, powtarza Antoni Macierewicz. Teza o eksplozji znalazła się w najnowszym raporcie jego parlamentarnego zespołu. Jak walczyć z rakiem? Tak zwany cancer plan trafił do konsultacji społecznych. Rosyjski gaz narzędziem przymusu. Tak Waszyngton mówi o podniesieniu przez Moskwę cen błękitnego paliwa dla Kijowa. Czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej wrócił temat jej przyczyn. Najnowszy raport potwierdzający tezę o wybuchu na pokładzie Tupolewa przedstawił Antoni Macierewicz. Później teorię wiceprezesa PiSu obalał przewodniczący komisji, która badała przyczyny tragedii, Maciej Lasek. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Gorzej niż zbrodnia. Tak zaczął rocznicowe posiedzenie zespołu smoleńskiego Antoni Macierewicz. Nie zdarzyło się dotąd w historii świata, by tyle wysiłku jakikolwiek rząd i jakakolwiek prokuratura włożyły w to, żeby nie dojść do prawdy. Polityk PiS powtórzył tezę o wybuchu. Macierewicz nie wie jednak, jaki był mechanizm eksplozji oraz czy ładunek był w Tupolewie, a może pochodził z zewnątrz. Wydaje się, że jeżeli chodzi o salonkę, to od środka na zewnątrz. Wypowiedzi polityka PiS skomentował Maciej Lasek. Pracował przy badaniu przyczyn katastrofy, jest przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a także szefem grupy ekspertów, która działa przy premierze i ma wyjaśniać wątpliwości związane z katastrofą opinii publicznej. Gdyby do rzekomego wybuchu doszło, to ten wybuch by się nagrał. My słyszymy dalej reakcję załogi na to, co się dzieje. Według Laska Macierewicz do tej pory nie podał żadnych dowodów, że w Smoleńsku doszło do wybuchu czy zamachu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Cancer plan dla Polski gotowy. Pierwsza wersja strategii walki z rakiem w naszym kraju wieczorem trafiła do konsultacji społecznych. Dokument liczy 130 stron, a pracowało nad nim blisko 200 ekspertów, lekarzy, prawników, ekonomistów, urzędników, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ-u. Najważniejsze cele planu to zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory oraz liczby przypadków śmierci z powodu raka. Autorzy opisali działania, jakie należy podjąć w latach 2015-2024. Cancer plan jest dostępny w internecie na stronie walkazrakiem.pl i do 25 maja można składać uwagi do propozycji ekspertów. Znów mocne słowa na linii Waszyngton-Moskwa. Stany Zjednoczone krytykują Rosję za znaczne podniesienie cen gazu dla Ukrainy. Departament Stanu ocenił, że Moskwa używa zasobów energetycznych jako narzędzia przymusu. Rzeczniczka Departamentu Stanu Jen Psaki zwróciła uwagę, że cena $485 za 1000 metrów sześciennych, jaką płaci obecnie Ukraina, nie jest ceną rynkową i znacznie przewyższa ceny, jakie płacą państwa Unii Europejskiej. Podejmujemy natychmiastowe działania, by pomóc Ukrainie. Obejmują one m.in. nadzwyczajne wsparcie finansowe i wsparcie techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, poinformowała Psaki. Kwota rzekomego zadłużenia Ukrainy wobec Rosji rośnie z tygodnia na tydzień. Obecnie Władimir Putin twierdzi, że Kijów jest winien Moskwie $17 miliardów, a być może także kolejne 18 miliardów w formie kar umownych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Argentyna sparaliżowana, wszystko przez 24-godzinny strajk. W wielu regionach kraju nie jeżdżą autobusy miejskie, nie działa kolej, zamknięto publiczne szkoły oraz część szpitali. Strajk ogłosiły największe związki zawodowe, to ich odpowiedź na m.in. wysoką inflację, rosnące ceny w sklepach i wysoką przestępczość. Poprzedni tak duży protest odbył się 1,5 roku temu. Były zapalone znicze, wspomnienia i piosenki Jacka Kaczmarskiego. Kilkadziesiąt osób uczciło na wojskowych powązkach w Warszawie 10. rocznicę śmierci artysty, a wśród nich byli licealiści, marszałek Senatu i Marcin Kunicki z Fundacji imienia Jacka Kaczmarskiego. O sztormach, burzach, na wojnie. Przynieśliśmy wieniec, bo chociaż w taki sposób możemy okazać szacunek do niego. Jackowi Kaczmarskiemu, 50. Liceum Ogólnokształcące imienia Rui Barbosy. Mamy nadzieję. Obie prastare. On był wtedy patriotyczny, kiedy było potrzeba, a kiedy już nie było potrzeba, to śpiewał naprawdę świetne pieśni, balady, no, pieśni liryczne o miłości, o zdradzie. Jacka pamiętam jako człowieka pełnego życia, który niestety no, gasł tak wyraźnie. Bliźniaczek zamieszkałem z mała. On był genialnym konstruktorem słowa. Człowiekiem, który wiedział, jak stworzyć coś artystycznie genialnego. Nie chciał być traktowany jako ktoś, kto tylko służy takiej czy innej etykietce. Jacek Kaczmarski napisał około 600 wierszy i wydał ponad 20 płyt. Popularność przyniosła mu pieśń Mury, która stała się hymnem Solidarności, symbolem antykomunistycznej opozycji. To był serwis Trójki. W ciągu dnia sporo rozpogodzeń, sporo słońca, zachmurzenie będzie umiarkowane i tylko miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a rano na zachodzie mogą pojawić się mgły od 9 do 15 stopni i podobnie będzie także w weekend. Trójka. Program trzeci. Ksiądz to jest człowiek, który ma mieszkanie, ale nie ma domu. I tu jest problem. Z tym, że z kolei tym domem moim coraz bardziej stawał się, no powiem tutaj przesadnie, świat kultury, świat filozofii. Trójka pod księżycem. Ja się nagle, zresztą chciałem tego, czułem jak u siebie w domu, pomiędzy Kantem a Hegrem, pomiędzy Husserlem i Heideggerem, pomiędzy Bergsonem i Maritainem. I tu nagle ta świadomość, niesłychanie potężna świadomość wtrącania się w to, co się nazywa szczytem europejskiego myślenia. To tak fascynuje i tak pociąga, że ja widzę moich kolegów, filozofów, którzy się ożenili, jak bardzo ich rodziny często na tym tracą. To jest coś podobnego, jak niewątpliwie w sztuce. Artysta także idzie w swoje natchnienie do końca, gubiąc po drodze bliźnich. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. To czas, kiedy spoglądamy wyżej i dalej. No dobrze, niektórzy mają taką potrzebę. No i takie niech będzie przesłanie naszego dzisiejszego spotkania. Za moment połączymy się z Krakowem, a to już muzyka z Krakowa, z najnowszej płyty w antologii Jana Kantego Pawluśkiewicza. Nie wyjdźmy wraz, bo to Pan dobroci. Zrzućmy to, co więzi nas, wyjdźmy z męki nocy. Idzie Pan, z każdy ciało chłodzi. Pan jest mocą cichych łask, z promieniem dobrodziejstw. No i mamy już połączenie ze studiem w Radiu Kraków, gdzie są, mam nadzieję, panowie Wojciech Bonowicz i Łukasz Tischner. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Co oznacza, że będziemy rozmawiali o dniach tischnerowskich w Krakowie. Od razu dodajmy, że nie widzimy się nawzajem. Ja jestem przy Myśliwieckiej w Trójce. Co dalej oznacza, że będziemy sobie wchodzić w słowo, z góry przepraszamy. To które już dni tischnerowskie, proszę panów? No już po raz 14 będą się odbywały. Od razu też powiedzmy, że to jeszcze troszkę czasu zostało, ale chcemy wyprzedzić to wydarzenie. 23-26 kwietnia. Może opowiedzmy o tych początkach, powspominajmy, bo muszę powiedzieć, że w mojej pamięci pozostało takie piękne, melancholijne i radosne zarazem święto. Przez jakiś czas nie mogłam była uczestniczyć w tych dniach, więc w większym stopniu pamiętam to, co było na początku i dlatego proszę panów, by zechcieli się przyłączyć do tych moich wspomnień teraz. Ja muszę szczerze powiedzieć, że kiedy to trwały Wojtek przygotowania do... Tak, tak, witam. Kiedy trwały przygotowania do pierwszych dni tischnerowskich, to ja akurat pisałem biografię księdza Tischnera i w ogóle w tym nie uczestniczyłem. I muszę szczerze powiedzieć, że ja wspominam te pierwsze dni rzeczywiście jako takie wielkie święto, z wielką ulgą, bo skończyłem już swoją pracę, książka się ukazała i przyszedłem w jakimś sensie na gotowe, nie? Na uroczystość po prostu. I pamiętam też, że wtedy była taka dyskusja między Wandą Czubernatową, biskupem Janem Chrapkiem i Krzysztofem Michalskim w Ogrodach Znaku. To była bardzo piękna dyskusja, trochę dowcipna, trochę jak powiedziałeś przed chwilą, melancholijna, ale jednak chyba bardziej dowcipna. Pamiętam, że szczególnie tam tryskał dowcipem biskup Chrapek. No trochę się sam to wspominam z wielkim wzruszeniem, dlatego że już no dwie z tych osób nie żyją. Tak. Wanda na szczęście ciągle się cieszy jeszcze dobrym zdrowiem i dobrym poczuciem humoru. Także myślę, że to było ważne, bo chodziło o to, żeby zatrzymać trochę obraz Tischnera żywego, prawda? Taki, no, wszyscy go bardzo, ten brak jego był, jest, dzisiaj go odczuwamy, a wtedy był odczuwany bardzo mocno. No, rok po śmierci to było bardzo mocno takie poczucie, że już go nigdy nie będzie można o nic zapytać. Nie? No i wtedyśmy właśnie radość. Rozmawiali o tym. Ta radość ja taka dwuznaczna. Tak, tak. Ja mam pamięć dobrą, ale krótką, ale jakoś postaram się coś tam sięgnąć. Proszę. No, z tych pierwszych dni pamiętam profesora Stefana Swierzackiego, niestety też już nieżyjącego, który otrzymał nagrodę właśnie Józefa Tischnera w tej kategorii za myślenie filozoficzne i religijne, które wpisuje się właśnie w ten rytm myślenia według wartości. To niebywała postać. On już wtedy był dobrze sędziwym panem, ale mówił z taką swadą, z taką radością i też z taką, można powiedzieć, młodością w stosunku do świata, do innych, że, no nie wiem, ten kontakt jego właśnie w Ogrodach Znaku no, zapamiętam na zawsze. A oprócz tego, tak jak myślę też o potem następnych dniach tischnerowskich, to tam bardzo dużo było różnych oczywiście wydarzeń. No, zawsze się przewijali górale, różni. O. To byli bardzo często bohaterowie filozofii po góralsku, ale też zawsze też przyjeżdżali goście z Łopuszny, którzy jadło góralskie serwowali w Ogrodach Znaku. Ale też od czasu do czasu właśnie się pojawiał i śpiew, i taniec. Pojawiała się potem też poezja, którą lubił ksiądz Tischner. W tym roku wróciliśmy do tego. A jeszcze inne wspomnienie to też goście zagraniczni, którzy bywali między nami. Znowu niestety część nie żyje, ale to no, wspaniałe nazwiska. Wymienię może najpierw żyjących, bo nie wiem, Charles Taylor, który był dwukrotnie, profesor Robert Speyman z Niemiec, Chantal Delsol, która będzie także w tym roku, José Casanova, świetny socjolog religii, w tej chwili taka gwiazda, jeden z najważniejszych myślicieli, którzy pokazują obecność religii w życiu publicznym. No ale poza wszystkim spotkania i tutaj do tego jeszcze zaraz dojdziemy, no niebywała obecność i taka energia, która płynęła z Krzysztofa Michalskiego, który w zeszłym roku niestety umarł. I no nieodłącznie od tych pierwszych dni tischnerowskich no kojarzę sobie te wydarzenia, spotkania, rozmowy z jego osobą. Mm-hmm. Tu wspomniałeś Stefana Swierzackiego. Rzeczywiście on wygłosił wtedy niezwykle przejmujące przemówienie. Chyba wszyscy zgromadzeni mieli łzy w oczach, dlatego że to była ciekawa przyjaźń właściwie. Można teraz tak powiedzieć z perspektywy lat. Oni byli bardzo zażartymi polemistami w latach 70. Swierzacki i Tischner. Polemizowali wokół filozofii chrześcijańskiej w Polsce. I pod koniec życia, już po śmierci Tischnera, właśnie na tych dniach tischnerowskich, Stefan Swierzacki wygłosił takie płomienne przemówienie o tym, że w gruncie rzeczy szukali tego samego. I zacytował Zegadłowicza, prawda, że szliśmy w strony różne wcale, ale jedna nas tęsknota gnała i jedne wabiły oddale. I to jest przepiękne, to jak te słowa padły wtedy, no to to jedna nas tęsknota gnała. Ja myślę, że to w ogóle te nitiszne-roskie 14 lat nas gna jakaś tęsknota w różne... I dale. Ale te dale są te same, tak bym powiedział. Może czasem też manowce. Otóż to. A przypomnijmy, że ksiądz profesor Józef Tischner odszedł 28 czerwca roku 2000. To był dzień po moich urodzinach i powinnam to do końca swoich dni pamiętać. Urodził się w 1931 roku i myślę, że dzisiaj omawiając kolejne planowane zdarzenia tych dni tischnerowskich, będziemy przypominali sylwetkę tego niezwykłego duchownego myśliciela zarazem. Ja nauczyłam się mówić ksiądz profesor, a z tego co pamiętam, on nie bardzo chciał, żeby go tak tytułowano, więc ja tak trochę wbrew chyba. No ale to już w tym się wyraża cały nasz szacunek. Prawda? W Opusznej tak, przecież... Tak mówili w Opusznej. Czasem tak, też tak, ksiądz tak. Jegomość, ale ten ksiądz tak, tak. profesor to się nawet pojawił nawet ci, którzy regularnie. Byli z nim po imieniu. Także to trzeba powiedzieć, że to taki respekt ogromny. Zawsze budził we mnie wzruszenie jeden z jego szkolnych kolegów, który miał dość taką soczystą, góralską mowę, ale ilekroć przychodziło do tego, żeby wymienić księdza Jegomościa z nazwiska, ściągał kapelusz i w ten sposób swój szacunek wyrażał. Nie? To tam, to także to w tym nie ma... W Opusznej nie protestował dziwne. Przeciwko temu tytułowi. Też można powiedzieć, że no, ta Opuszna wyznaczała pozytywne standardy. No, dla panów ta Łopuszna to takie miejsce bardzo konkretne, bardzo jednoznaczne. Natomiast jeżeli słuchają nas państwo, no nie wiem, gdzieś nad morzem, czy w zachodniej Polsce, mogą nie do końca doceniać, że tak powiem, wagę tego, tej krainy, tej wioski chyba, tak? Tak, tak, to jest. To jest wieś nad Dunajcem, w okolicach Nowego Targu. Przepięknie położona, bo potok Łopuszanka spływa z Gorców i wpada do Dunajca. Zresztą w takim szczególnym miejscu, przy którym stoi XV-wieczny drewniany kościółek. I to, co jest takie najpiękniejsze, to jest oczywiście to, że ta Dolina Łopuszanki otwiera się widokiem na Tatry. Także też Tischner swoją bacówkę w tej Łopusznej, a potem dom miał tak zbudowany, że to był widok na wspaniałe Tatry, no o tej porze jeszcze ośnieżone. Także samo piękno, no. Jeszcze ksiądz Tischner, no, często powracał do tego, że właśnie w Opusznej, w dworze Detmajerów pisał dziennik podróży do Tatrów, Seweryn Goszczyński. Aha. To taka, można powiedzieć, no, Biblia góralszczyzny i no, Podhala. Ale dwór też, do dzisiaj istnieje. Tak, i tam można. Też zresztą jest no, jeden z takich najbardziej poruszających fragmentów tego dziennika, jeżeli chodzi o no, przeżycie religijno-estetyczne, które zapisuje tam Goszczyński, to jest właśnie wejście do kościółka w Opusznej, o którym mówi, że jest to piękno, ale właśnie takie kruche, takie można powiedzieć drobne, małe, ale które tym bardziej poprzez też te nie wiem, otwory, czy też jakieś rysy na podłodze wyklęczane przez pokolenia górali, tak go tam mocno wzruszyły i no, dałem mu poczucie, że jest u źródła jakiejś prawdziwej, mocnej kultury. Ale proszę biografa księdza Józefa i proszę bratanka księdza Józefa, ta Łopuszna to jest miejsce dzieciństwa księdza profesora, tak? No, dzieciństwa przede wszystkim, ale w zasadzie całe jego życie było związane z Łopuszną. No i ostatecznie też w Łopusznej spoczął po swojej śmierci. Do dzisiaj tam można odwiedzać i jego grób, i taką izbę pamięci, która potem została przygotowana. Także to jest takie miejsce, z którym właściwie całe jego życie było związane. On uciekał do Łopusznej, ja wspomniałem o tej bacówce. To był taki domek z drewna wybudowany. Ciągle jest, bez prądu, ciągle, tak, tak, woda tak. jest opodal w źródełku. Tak, radyjka się słuchało tylko wtedy, kiedy były baterie, woda świeża, prawda, taka. To radio Jowita zresztą dzisiaj jeszcze ciągle służy w tej tischnerówce, można z niego posłuchać nagrania. Więc to było takie miejsce, gdzie on się też chował trochę, gdzie wiele rzeczy napisał na przykład. No pisał tylko przy świetle dziennym, ewentualnie przy świeczce, ale wiele tekstów tam powstało, pod niektórymi nawet figuruje, że Łopuszna i kiedy zostały napisane, bo inaczej w Krakowie no to ciągle się drzwi nie zamykały, ciągle ktoś coś chciał od niego i wtedy jak wyjeżdżał do opuszczenia, to rzeczywiście pisał czy eseje, czy swoje książki filozoficzne. No takie bardzo ważne miejsce. Także jak się chce Tischnera zrozumieć, to się trzeba na tego morza ruszyć i przyjechać też. Zobaczyć to, co widział. Zwłaszcza, że ten kościółek, to wszystko istnieje. Ten kościółek, ten dworek. To sobie też trzeba wyobrazić, że ten kościółek chyba ze 3 razy w historii woda zabierała. Nie? Tej Łopuszanki, tej rzeczki. Tak, no Dunajca, prawda? A Dunajca. To jest właśnie tak, że on jest właśnie w tym miejscu. Jakkolwiek takim... chyba największe spustoszenie przynosiła Łopuszanka, jeżeli właśnie dodała tą wodę do Dunajca. To jest to miejsce dokładnie, gdzie ta Łopuszanka wpada do Dunajca i naprzeciwko tego miejsca stoi kościół. W związku z tym, jak Łopuszanka rzeczywiście zebrała dużo tej wody, no to się robił taki wir, ale... Kościół przetrwał, tyle. I piękny tryptyk gotycki właśnie, który jest w ołtarzu głównym. Tak. Powiedzmy tak, faktograficznie to są lata, nie od samego urodzenia, bo najpierw jeszcze dziadkowie mieszkali w innych miejscach, nawet gdzieś tam od tego wieku, nie wiem, 10 lat mniej więcej mieszkał w Łopusznej do gdzieś późnych lat 40., kiedy jeszcze dojeżdżał do liceum w Nowym Targu i tam pomieszkiwał w Bursie, ale wracał do Łopusznej, a potem już, kiedy był księdzem, to o ile pamiętam, w 75 roku wybudował tę placówkę, na którą jeździł i tam właśnie pisał i Polski Kształt Dialogu, Etykę Solidarności i też część tych takich bardzo serioznych studiów filozoficznych. Od lat 90., bodaj od 93 roku wspólnie z moim ojcem wybudowali dom już taki regularny w Łopusznej na dole, nie tam... do auta, żeby zdążyć na seminarium w Krakowie, które miało bodaj o 15 czy 16. A urodził się w Starym Sączu? Tak, stamtąd pochodzi rodzina Tischnerów, oryginalnie. Dzisiaj jest Muzeum Tischnera na rynku w Starym Sączu, też można sprawdzić, zapraszamy. Stary Sącz się chlubi dwiema sławnymi postaciami. Tak. Ada Sari tam się urodziła i właśnie ksiądz Józef Tischner. Nawiasem mówiąc, w muzeum są meble, które pozostały po Adzie Sari, a trafiły do muzeum dzięki z kolei rodzinie księdza Tischnera, bo gdzieś tam rodzina właśnie te meble odkupiła od spadkobierców i dzięki temu ocalało takie piękne lustro. No więc w tej pierwszej części naszego spotkania wypreparowałam sobie takie dwa punkty topograficzne, czy jak je określić. Jeden to jest właśnie ta bacówka w Łopusznej, a drugi to jest dworek Łowczego w Krakowie i ogrody znaku. Te ogrody znaku już teraz nie odgrywają takiej roli w czasie trwania dni tischnerowskich, o ile dobrze wiem. No ale w tej pamięci pozostały jako rzeczywiście bardzo przyjemne miejsce, wiosną szczególnie. Ogrody, właściwie to jest jeden duży ogród, bo to trudno nazwać wieloma ogrodami. Tak. Się nazywa ogrody znaku. No i tutaj zapach pieczonego barana, teraz wegetarianie nie słuchają, ale zawsze Tadeusz Zachwieja przyjeżdżał i piekł barana i to jest jednak niepowtarzalna sprawa. I potem był szturm na barana, trzeba było uważać, po chrześcijańsku jednak, baranek w końcu. Baranek, no tak. Będziemy o nim myśleć już niebawem. Proszę panów, za moment opowiemy już o czasie teraźniejszym, prawie teraźniejszym, ale najpierw muzyka. Pierwszy, ewentualnie ostatni utwór pochodzą ode mnie zazwyczaj, ale poza tym koncert życzeń, czyli panowie układają swój program, czyli proponują muzykę, jakiej chcieliby posłuchać w trójce. Ja jeszcze tylko dopowiem, że zaczęłam od Misterium Męki Pańskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza. Wybrałam część na Niedzielę Palmową, czyli okolicznościowo. A teraz proponuję, byśmy zaczęli od propozycji pierwszej pana Łukasza. Podpowiem, bo nie wiem, czy pan wie, co będzie najpierw, że na imię właśnie ma wykonawczyni Shirley. Wykonawczyni. To proszę tak zapowiedzieć jest. Ładnie, a ja dam znak łapką. Bo my mamy postaram muzykę. Się, jak umiem, ale to jest propozycja z różnych względów tutaj dla mnie ważna, bo to jest jedna z moich ulubionych wokalistek jazzowych, Shirley Horn. Natomiast ta piosenka też przypomina mi Krzysztofa Michalskiego, bo dzięki niemu pojechaliśmy z obecną żoną, wtedy jeszcze nie, do Opery Wiedeńskiej w 2003 roku na jeden z jej ostatnich koncertów i Krzysztof załatwił nam bilety i wykonywała właśnie tę piosenkę z ostatniego niestety swojego albumu May the Music Never End. Piosenka, która była też na wcześniejszych ich płytach, która się przewijała przez jej twórczość. Bardzo piękna, zwięzła. Pamiętajmy, że wokalistka ma mniej więcej 70 lat, kiedy śpiewa tę piosenkę, więc warto zobaczyć młodość głosu w osobie sędziwej. Tytuł nie a propos. Forget Me. Forget me. He's always saying, forget me. And as his kisses upset me, he whispers, you must forget me. Forget me. He's always saying, forget me. As his caresses upset me, he whispers, you must forget me. He knows my heart is all aflame, 'cause he set it on fire. He knows I'll never be the same. His love's my sole desire. How can I forget him? He begs me just to forget him. But from the day that I met him, I knew I'd never forget him. Set it on fire. He knows I'll never be the same. His love's my sole desire. How can I forget him? He begs me just to forget him. But from the day that I met him, I knew I'd never forget him. I knew I'd never forget him. I knew I'd never forget him. Forget me. Bardzo dziękujemy panie Łukaszu. Pięknie było na początek. To ja dziękuję za koncert życzeń. jeszcze będzie trwał. Panowie Łukasz Tischner i Wojtek Bono dla przyjaciół Bonowicz są w studiu Radia Kraków. Ja w studiu Trójki. No i przygotowujemy się wspólnie do 14 dni tischnerowskich, co nie do końca jest precyzyjne, proszę panów, bo już pod koniec marca została otwarta w Krakowie strefa Tischnera. Opowiedzcie o niej. Tak, to jest taki pomysł, który od paru lat realizujemy. Inicjatywa wyszła od Joli Kogut, która jest takim no, menadżerem, można powiedzieć, tischnerowskich, tak od strony praktycznej. I dobrym duchem. Tak, tak, tak. Pozdrawiamy Jolę. Właśnie, tak jest, bo to trzeba podkreślić, bo nie zawsze się pamięta o tych, co wymyślili, nie? To jest dosyć ważne, dlatego że ona podsunęła taką propozycję, żeby rzeczywiście zanim się zaczną te zasadnicze dni tischnerowskie, był taki rozbieg, prawda? Taki okres przygotowań. W kilku punktach Krakowa można sobie Tischnera zobaczyć na zdjęciach, przeczytać jego teksty, wypić kawę Tischnera. To jest bardzo ważne, że jak już się tę kawę zamówi, żeby posłodzić 5 łyżeczek cukru, bo on dosyć dobrze słodził. No ja nie sobie... A jeszcze lepiej 4 jak ja duże to rozumiem. Łyżki miodu. O, tak, tak. Kawa z miodem. Dobre. No i to są kawiarnie, kawiarnia Zakopianka, na przykład w Krakowie, Nowa Prowincja. Mamy też taką kawiarnię naukową, można powiedzieć, de revolutionibus, ale też Biblioteka Publiczna, Instytut Tischnera, to są te miejsca, gdzie się ta strefa mieści i różne spotkania. Dyskutowaliśmy już o książce księdza Tischnera idąc przez puste błonia, były zajęcia warsztatowe dla dzieci, o tym skąd się bierze czas i co to właściwie jest czas. No, wczoraj mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie, właściwie już przedwczoraj, bardzo sympatyczne, może najweselsze ze wszystkich w tej strefie. Łukasz za chwilę coś więcej powie, ja chcę tylko powiedzieć, że się świetnie bawiłem. Iwona Konieczkowska, Maja Barełkowska i Tadeusz Leśniak. Cyrwus i na pianinie Tadeusz Leśniak stworzyli niesamowite show poeci Tischnera, właśnie w oparciu o różne teksty, które ksiądz Tischner lubił. No to powiedzmy, jakie teksty lubił? Jaką poezję lubił? Proszę opowiedzieć. No, bardzo różną. Ja postarałem się taką ułożyć chronologię trochę. Od tego, co go inspirowało, to jeszcze możemy w tajemnicy powiedzieć, że myślimy o wydaniu taki pamiętnik Józefa Tischnera, prowadzony od 13 roku życia, mniej więcej do 19. Niezwykle ciekawy. Nazywa się szumnie Mój życiorys, moja przeszłość. Tak zaczyna, kiedy ma 13 lat. I potem jest już tylko lepiej, trochę jak u Hitchcocka. Natomiast z tego pamiętnika też widać, ile on czyta literatury pięknej. Przy czym to jako jest... Jako nastolatek. I, tak, tak. Przy czym to jest i poezja, i proza. Tam potem, kiedy zaczyna myśleć o powołaniu, to się pojawia ta francuska proza katolicka, Mauriac na przykład, ale z poezji gdzieś tam to, co chyba pierwsze, to jest Ted Mayer i ta poezja liryczna, opisowa, która też pozwala mu jakoś uchwycić w słowie no, piękno krajobrazu, który go otacza. Ale potem też to mnie zdumiało, że on czytał w miarę możliwości tomiki, które ukazywały się na bieżąco, na przykład Mapę Pogody, Staffa, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza. Potem w Znaku w 1948 roku przeczytał duży esej o Eliocie, którego nie rozumiał, jak pisze, ale fascynował go jakiś taki właśnie splot filozofii i poezji. Natomiast tak krótko tylko to ujmując, no, starałem się pokazać, jak kolejno te fascynacje się układały w jego życiu, więc była ta poezja, nie wiem, taka późnoromantyczna, może zwłaszcza z tym takim kolorytem podhalańskim. Potem poezja jakoś wchodząca w obszar religii i tutaj Jerzy Libert jako ważna postać. Pamiętam, że przy różnych okazjach, czasem w czasie kazania, recytował na przykład Uczę się ciebie człowieku albo Jeźdźca Liberta. A potem, kiedy przyszły studia filozoficzne w Krakowie, to też pojawiło się zainteresowanie poezją niemiecką i tutaj myślę, że głównym sprawcą był Roman Ingarden, który no, oprócz polskiej poezji Mickiewicza czy Słowackiego bardzo cenił i do niego się często odwoływał Rainera Marię Rilkego i no, jest potem właśnie ta fascynacja Rilkem. Potem są jeszcze różni inni poeci, ale powiedzmy jeszcze o tym takim nurcie Buffo, bo to go niezwykle fascynowało. Jak pamiętamy przy różnych okazjach towarzyskich i właśnie kiedy lubił być duszą towarzystwa, to cytował z pamięci czy Gałczyńskiego, czy Mariana Załuckiego, którzy byli właśnie prezentowani na tym wieczorze poeci Tischnera. Też, o ile pamiętam, to akurat w Wolnej Europie wysłuchiwał te fale lwowskie i Mariana Hemara. ale także ten przekrój szeroko rozumiany, myślę o tygodniku Przekrój, Ludwik Jerzy Kern z fantastycznymi piosenkami. No i wczoraj właśnie mieliśmy, teraz już właściwie przedwczoraj, piękny wieczór, podczas którego no, fantastycznie, bo pokładaliśmy się ze śmiechu, a były też momenty takiego silnego wzruszenia. Na przykład wtedy, kiedy były recytowane wiersze Haliny Poświatowskiej, tu warto też powiedzieć, że ksiądz Tischner znał ją dość blisko. To nie była może bardzo bliska przyjaźń, ale dość blisko, bo razem chodzili na seminarium do Ingardena. Zresztą z Poświatowską wiąże się takie dosyć gorzkie wspomnienie księdza Tischnera, bo mówił o tym, że bodaj w 67 roku gdzieś przed wakacjami gdzieś się tak szybko spotkali na filozofii w Krakowie. Ona go zagadnęła, że chciałaby porozmawiać. Tak. I on czuł, mimo że wcześniej jakoś nie rozmawiali na tematy jakieś zasadnicze, ale czuł, że za tym się kryje no, coś poważnego bardzo. No i się rozbiegali i umówili się, że to dobrze, to spotkamy się, porozmawiamy po wakacjach. No niestety po wakacjach ona już nie wróciła. Tutaj na uniwersytet zmarła w październiku. Natomiast no właśnie były te też niezwykle poruszające wiersze Haliny Poświatowskiej. Tu też warto powiedzieć, że te zręby filozofii dramatu gdzieś chyba się kształtowały w takim sojuszu, można powiedzieć, współodczuwaniu no właśnie poprzez ciało, prawda? Doświadczenia spotkania z drugim. Jest taki piękny tekst Ciało jako podmiot dramatu, który chyba dał właściwie początek rozwijanej później filozofii dramatu. No ale oczywiście też nie mogło zabraknąć Wandy Czubernatowej z Wiekopomnym kacem, czy z prosięciem pieconym w Sabaśniku. I tutaj wielkie uznanie dla Iwony Konieczkowskiej i Maji Barałkowskiej, bo nie mazurzyły, znakomicie wymawiały góralskie, właśnie tak. RZ, które w góralskim no, jest twardo ży wymawiane. I znakomicie się wczuły też w ducha tej podhalańskiej poezji. Koniec był niecenzuralny kuplet, taki góralski, ale to może przy innej okazji do niego nawiążemy. W każdym razie był ku czci księdza, więc wszystko więc było to w porządku. Nas jakoś usprawiedliwia. Tak, tak. Zabawa była doskonała. Sala koncertowa, można tak powiedzieć, Nowej Prowincji pełna. Także my się oczywiście bawimy, ale to zawsze taka zabawa na poważnie trochę, bo zawsze przy okazji jakieś tam poważne treści się przemycą. Jeszcze nas czekają lekcje czytania. To z kolei jest adresowane do młodzieży, zwłaszcza do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W przyszłym tygodniu będę miał przyjemność prowadzić taką lekcję wokół tekstu Leszka Kołakowskiego. Nasza wesoła apokalipsa, to a propos tego wieczoru chociażby, czyli słynne jego kazanie na koniec minionego wieku. Świetny tekst. Bardzo ciekawie pokazujący pewne paradoksy naszych czasów. Wbrew zapowiedziom niestety mało wesoły, ale tak, tak. Chociaż wysiłek wesołości czuje się tam. Chociaż jest mnóstwo świetnych takich tam anegdot w tym tekście. Na przykład Kołakowski sobie żartuje z tego, że tak się staramy o tę prędkość, tak, prawda, żeby coraz szybciej się poruszały rozmaite pojazdy. Ale okazuje się, badania dowodzą, że w Londynie jeździ się dokładnie z taką samą prędkością średnio, jak za czasów Królowej Wiktorii. Jak za czasów Królowej Wiktorii. Także nie da się wiele zrobić mimo wszystkich wynalazków. No to przyspieszenie jest pozorne. Tak. Ten Kołakowski jest nieprzypadkowo, bo my w tym roku w ogóle właśnie chcemy w czasie strefy i potem na dniach tischnerowskich całą tę trójkę przypominać. Tak, to zaraz o tym powiemy. Kołakowski, Michalski, tak, tak. Świetnie, że uprzedzasz fakty, ale ja bym chciała, żebyśmy się zatrzymali jeszcze przy tym tytule, który padł. Przysłali mi państwo książkę, ja jeszcze nie zdążyłam jej przeczytać, tak przekartkowałam. No i już mi się podoba. I okładka bardzo mi się podoba, dziękuję Wojtuś. Ksiądz Józef Tischner, no, idąc przez puste błonie. Możesz powiedzieć o tej okładce, bo państwo pewnie nie wiedzą. Tylko może od razu dodajmy, że to jest drugie wydanie. To jest zbiór tekstów księdza Tischnera poświęconych osobie i dziełu Jana Pawła II. No nieprzypadkowo teraz ta książka się ukazuje, ale i pierwsze wydanie też nie było przypadkowe. Ja je przygotowałem, w zasadzie już zacząłem przygotowywać jeszcze za życia Jana Pawła II, ale ukazało się już po jego już po jego śmierci. W 2005. On, Tischner sam nigdy nie napisał książki o papieżu, ale w wielu jego książkach i w wielu jego tekstach są odwołania, a często są to teksty po prostu komentujące konkretne papieskie dokumenty, czy papieskie wypowiedzi, czy pielgrzymki i tak dalej, i tak dalej. I z tego właśnie, z tych tekstów powstała ta książka. No, ten tytuł jest taki poruszający, zawsze mnie poruszał, idąc przez puste błonia. Nie? No, sens jest podwójny. Wtedy, kiedy on pisał ten tekst w 79 roku, to były to po prostu jego refleksje po pielgrzymce, ale jako tytuł całej książki to jest też taki, no, no te błonia są puste, prawda, teraz. Można, jak się idzie na spacer, to się myśli jednak o tych wielkich wydarzeniach, które tam przeżywaliśmy, no coś tam jeszcze będziemy przeżywać na pewno, ale coś się też i już nie powtórzy. No nie? Jednak ten 2002 rok i ostatnia msza na błoniach, no to wszyscy, tak, którzy tak to przeżyli, zawsze będą przypominali sobie, idąc z tymi błoniami. No a potem to Morze Świateł w noc śmierci papieża, też jest takie piękne zdjęcie z kopca Kościuszki zrobione, tak, kiedy widać całe błonia jak świecą, nie? I to sobie przypominamy. Tak, tak. Więc, ale książka jest bardzo, powiedziałbym, oprócz tego, że jest bardzo dużo pięknych obrazów, bo jednak oni się znali, Tischner w Watykanie bywał, bardzo często bywał w Castel Gandolfo. Jest taki piękny tekst wspomnieniowy właśnie o tych spotkaniach intelektualistów w Castel Gandolfo i o tym, jakie się tam rzeczy działy. Ale jest też dużo bardzo ciekawych interpretacji nauczania papieskiego, bardzo przystępnym językiem w sumie napisanych. W ramach Strefy Tischnera mieliśmy takie spotkanie promujące trochę tę książkę wspólnie z teologiem, księdzem Robertem Woźniakiem, zresztą laureatem Nagrody Tischnera z lat poprzednich. I on w pewnym momencie tak sam z siebie nagle mówi, no gdybym miał coś zalecić do czytania przed tą kanonizacją, żeby się do niej przygotować, bo my te dni tischnerowskie przed kanonizacją tuż akurat zrobiliśmy, to mówi, to bym zalecił tę książkę. Bo nie ma takich książek, które by wprowadzały w nauczanie papieskie tak płynnie, tak prosto, a równocześnie no, tak głęboko. A tutaj też trzeba powiedzieć, że no, są tutaj też teksty różnego kalibru, bo są właśnie no, piękne te wspomnienia z Castel Gandolfo, z anegdotami o papieżu wyjadającym gdzieś w kuchni, poproszonym ukradkiem przez siostry poziomki z Polski, które ktoś tam mu przywiózł. I on taki zawstydzony wyjada, bo no, nie wystarczyło dla wszystkich gości. Ale są właśnie piękne teksty interpretacyjne, które pokazują no, jednak siłę myśli papieża, uniwersalność, co jest też dosyć rzadkie, bo na ogół się jakby no, zakłada, powiedzmy, uprzednio, prawda, wielkość i nie wiem, nowatorstwo myśli Karola Wojtyły, a jednak trzeba to pokazać, trzeba umieć znaleźć klucz, który otworzy te teksty i pokaże właśnie, co tam jest niezwykle oryginalnego. I tutaj trzeba powiedzieć, że ksiądz Tischner, który część z tych tekstów prezentował też na różnych sympozjach zagranicznych, no miał ten dar pokazania papieża też w dialogu, czasem w konfrontacji ze współczesną myślą, ale pokazuje go właśnie jako kogoś, kto raczej buduje mosty między tradycją chrześcijańską, tradycją Kościoła, a współczesną kulturą, niż tego, który zamyka się, prawda, w jakimś takim obszarze enklawy i no, przepełnia się lękiem do tego nowego świata. Tutaj no, taki fundamentalny tekst, ale no, myślę, że jeden z najlepszych, jakie powstały na temat teorii narodu, to jest komentarz księdza Tischnera do przemówienia w ONZ papieża, ale też są no, piękne i bardzo poruszające teksty, które też zbliżyły bardzo księdza Tischnera do Jana Pawła II. Teksty o miłosierdziu i o miłości. To, przypomnijmy, jest temat, który jakoś najżywiej księdza Tischnera absorbował w tych latach choroby nowotworowej i też przypomnijmy, że no właśnie ta ostatnia pielgrzymka papieża była związana z łagiewnikami i z no, dotarciem do tej enigmy cierpienia, którą można wyjaśnić wyłącznie poprzez namysł, ale też przyjęcie cudu miłosierdzia, tak można powiedzieć. Ale jest w tej książce też taki... O, Wojtek pierwszy. Proszę. I ja jeszcze tylko dopowiem, że w ogóle też, bo już jakby wyprzedzając, powiedziałem o tej trójce, prawda, wielkiej, która jest w centrum tych naszych dni tischnerowskich, ale trzeba powiedzieć, że papież jest jakby takim bohaterem też tła tych dni. To znaczy, bardzo nam zależy, żeby też przypomnieć go jako człowieka myślenia, nie? Wśród tych wielu emocji, które będą nami w tych dniach, prawda, targać, jednymi bardziej, innymi mniej, to jednak chcemy przypomnieć, że to był myśliciel. To był ktoś, kto bardzo sobie wysoko cenił też myśl współczesną, znał ją, starał się ją poznać. Dzięki między innymi temu, że znał Tischnera i Michalskiego, to jakby miał też taką okazję. To jest dla nas bardzo ważne, żeby właśnie tego papieża z oczu nie stracić. Jeszcze dopowiedzmy może, żeby to spuentować, w tej strefie Tischnera można wypić kawę albo herbatę z pięknego kubka, na którym jest napisana sentencja Józefa Tischnera: pobożność jest bardzo ważna, ale rozumu nie zastąpi. O właśnie, także i o tym bym chciała coś, przez chwilkę. Co nas tutaj właśnie też w czasie tych dni tischnerowskich łączy. Tak, to co mnie uderzyło z tego, co udało mi się już przejrzeć czy przeczytać, to taki polemiczny, czy jakby to powiedzieć, krytyczny stosunek wobec naszej recepcji myśli, dzieła Jana Pawła II. To tutaj wyraźnie punktuje ten nasz sarmatyzm, czy nawet taki spaczony romantyzm, czyli więcej emocji, więcej takich uniesień, taka religijność wydarzeniowa, niż właśnie logos, myślenie, taki konstrukty myślowe. I ja troszkę gorzej to na pewno streszczam, ale mam nadzieję, że panowie podchwycą ten wątek. To w ogóle jest niesłychane, że, bo oczywiście nawiązujesz do pierwszego tekstu w tej książce. Absolutnie. Tekstu, który powstał tak. krótko I wydaje mi się, że bardzo ważny po jest. Wyborze, tak, krótko po wyborze kardynała Wojtyły na papieża. I to jest niesamowite, że w tym czasie, kiedy pisano przede wszystkim o radości, prawda, i tak dalej, entuzjazmie, Tischner napisał tekst, który owszem, mówi też o entuzjazmie i radości, jego także osobistej radości, ale który równocześnie jest takim od razu jakby ostrzeżeniem dla nas, żeby nas to nie uśpiło, żeby ten papież nie stał się dla nas opium, ale w tym sensie, że właśnie zamiast go słuchać, nie, to się będziemy upajać tym wielkim sukcesem Polski, prawda, zapominając, że skąd się ten sukces Wojtyły wziął. No właśnie wziął się między innymi z jego pracy nad logosem, no, pracy nad myślą. On się nie wziął przypadkowo, ten Wojtyła. To nie jest tak, że to jest, prawda, i tam w pewnym momencie pada takie zdanie, które mnie zawsze bardzo przejmowało do dziś właściwie, że on jest wielki nie dlatego, że jest taki jak my, tylko dlatego, że tak bardzo ponad nas wyrósł. Nie? I teraz chodzi o to, żeby jakby próbować się podciągnąć i dociągnąć. I myślę, że w ogóle to była zasadnicza intencja Tischnera we wszystkim, co potem pisał przez całe lata. Prawda? Pokazywał, tu jest taki punkt u papieża i my się musimy dociągnąć. Prawda? Zobaczmy, czy jak jest z nami, nie? Przy czym też ich łączyło to, tak jak sobie myślę, też, no nie wiem, choćby o ostatnich latach życia, prawda, i Józefa Tischnera, i papieża, to znaczy, że jednak ten logos musi być poświadczony życiem, prawda, tak, i to jednak poświadczony czymś, no czasem też dramatycznym, bo te wybory, no wymagają czasem heroizmu, prawda. Tutaj też Józef Tischner często wspominał, nie powiem już którego proboszcza, ale właśnie, który wypominał parafianom, że no jakże, no ja mówię dokładnie to samo, co papież, prawda, a do mnie tutaj na sumę nie przychodzicie tak licznie, tylko idziecie, jak on przyjeżdża, prawda. Ja przecież no toczka w toczkę to samo wam co tydzień gadam, prawda. Więc tu jest, myślę, że też ten problem z tą recepcją, ale też czasem też z taką inflacją tego, co o tym papieżu mówimy, prawda? Bo mówimy, ale niekoniecznie poświadczając to życiem, czy też myśląc o tym, że to ma być no, czymś najgłębiej przeżytym, prawda? I no, wypełniającym nasze trudniejsze jednak też wybory. Ale proszę zauważyć, te teksty, o których teraz mówimy, pochodzą z roku 79, czyli jakby też trochę niestety proroczo pisał o tej naszej recepcji papieża, bo to wszystko można by, przepraszam, zacytuję, toczka w toczkę, teraz powtórzyć. I tu się niewiele zmieniło. to, że będziemy mieli świętego, to, no, to będziemy się cieszyć, że mamy świętego, ale ta recepcja, zresztą te, ja o tym też samokrytycznie, ja też nie dojrzałam do myśli papieża. To nie jest tak, że próbuję teraz udowodnić państwu, którzy nas słuchają, że państwo źle, że tak powiem, czytają myśl papieża, a my tu świetnie. No nie, nie, no. To trzeba dużą pracę włożyć, o. Żeby to pojąć. Nie ma za wielu tych pomocników. Nie mieliśmy też przez wiele lat takich książek właśnie, które by nam pomogły. Może trochę lepiej było, nie wiem, na obszarze filmu dokumentalnego, nie? To było trochę takich rzeczy, które sobie przypominam. Natomiast właśnie takich książek, które by rzeczywiście można było dać do ręki, nie wiem, dzisiaj komuś, kto dzisiaj na przykład studiuje. Powiedzmy, studiuje jakieś przedmioty humanistyczne, nie? I żeby coś przeczytał, żeby się z tego czegoś o papieżu dowiedział, jakie właściwie tematy papież podejmował, co to znaczy polskość papieża na przykład. Tischner do tego nieustannie wraca, bo jest taki jego piękny tekst, Papież i jego krytycy na drodze do Emaus, bodajże nosi tytuł, jest w tej książce także, idąc przez puste błonia. I papież tam to już mówi, z lat 90. Tak, to jest tak z lat 90. I papież tam się odnosi do pewnych krytyk, które się pojawiły na Zachodzie, że ten papież, no właśnie taki z Polski, z tego polskiego romantyzmu i że to jest takie właśnie jakoś niepasujące do tego czasu, który mamy, nie? I wtedy Tischner przypomina bardzo mocno, że ten papież i jego polskość papieża oznacza także doświadczenie totalitaryzmów, dwóch największych totalitaryzmów XX wieku. Jak się o tym zapomina, to się oczywiście niczego z papieża nie zrozumie, nie? Skąd on przyszedł, że widział to, że to ma przeżyte, że kiedy papież mówi o totalitaryzmie, to nie mówi o jakiejś teorii, tylko że to przeorało jego życie, nawet dosłownie, także w życie jego rodziny po prostu wkroczyło. Więc to jest taki jeden tylko szczegół, który chcę przywołać, ale jeżeli można, i tutaj bym się podpisał pod tym, co cytowałem z księdza Roberta Woźniaka. Rzeczywiście, no mało jest takich książek, które by nas zachęciły do tego papieża, nie? Może do jego biografii kluczy jest sporo, nawet jest sporo niezłych książek biograficznych, nie? Ale jeśli chodzi o myślenie, no to słabiej. Nawet znak... To ciekawe, to... Przepraszam, tylko to powiem, wydał autobiografię, oczywiście nigdy takiej nie napisał Jan Paweł II. Natomiast są to teksty, w których... zebrane teksty, w których pisał o sobie, ale różne, prawda? To nie jest jedna, jedna książka. Wydawnictwo literackie chyba przygotowało. O, przepraszam. Autobiografię, WL. Tym ona się teraz znów ukazuje, tak. Zapędziłam się tutaj książki znaku. Wszystko w Krakowie zostaje. To nie jest książka napisana przez Jana Pawła II w postaci autobiografii. No to trzeba powiedzieć, no ale oczywiście mnóstwo tam informacji na jego temat znajdziemy. Tak, i też takich różnych jego myśli jest. Tak. Bardzo pożyteczna książka. Tak, ja bardzo sobie cenię takie wypisy. W Polsce nie ma takiej tradycji robienia tak zwanych readerów, podczas gdy na Zachodzie takich książek jest dużo i one wbrew pozorom bardzo pomagają, o ile są mądrze ułożone. Ta akurat książka, o której mówisz, jest bardzo mądrze poukładana, więc tak. Ja bym tu jeszcze dopowiedział, że... Przepraszam, Łukasz Tischner. To, do czego pewnie zaraz przejdziemy, znaczy myślę o książce Krzysztofa Michalskiego, ale tutaj jest też niebywały tekst Kochać Boga, który właśnie dotyczy Jana Pawła II i to jest o tyle może właśnie ujmujące i jakoś osobne, że to jest książka, w której głównymi bohaterami są Nietzsche, doświadczenie, nie wiem, nicości, prawda, doświadczenie nowoczesności jako takiej ciągłej prowizoryczności, prawda, tego, co wiemy o świecie, czy kim się stajemy. I w tym kontekście pojawia się tekst o papieżu jako wiarygodnym świadku, prawda, o kimś, kto tutaj też Krzysztof Michalski jakby abstrahuje od konkretnych jego rozstrzygnięć, nie wiem, filozoficznych, doktrynalnych i mówi o takiej postawie jakby zaufania do końca, ale postawie, która oczywiście wspiera się też na myśleniu i wspiera się na jakimś, nie wiem, namyśle nad tym, kim jestem, jak się zmieniam, ale tutaj podstawowe dla niego i niezwykle ujmujące, myślę tu, dla Krzysztofa Michalskiego jest ta postawa kochać Boga do końca, prawda, którą widzi w papieżu. Tutaj powiedzmy, że no, Krzysztof Michalski ma podobną perspektywę jak Józef Tischner, chociaż może mniej zażyłe były jego stosunki z Janem Pawłem II, no, ale spotykał się regularnie w Castel Gandolfo i widział go w akcji podczas dyskusji z intelektualistami świata, ale widział go też no, jako człowiek, który był też wielkim patriotą, do czego się niechętnie przyznawał, bo uważał, że to jest zbyt wielkie może słowo, ale był bardzo wielkim patriotą, myślę o Krzysztofie Michalskim, i widział no, niebywały wpływ Jana Pawła II na polską historię i na no, rodzaj wspólnoty, którą stworzyliśmy. Ale to jest też ciekawy tekst, który myślę o tym tekście Kochać Boga z nowej książki Krzysztofa Michalskiego, który warto też myślę, że przeczytać obok książki Idąc przez puste błonie. Tak jest, do tej drugiej książki za moment, nie wiem jak, czy to będzie rzeczywiście moment, czy kilkanaście minut, ale powrócimy. A ja bym chciała już zamknąć temat Idąc przez puste błonie. Tytułowy tekst z 79 roku kończy się tak, pozwolą panowie, że przeczytam. Byliśmy ze sobą sobą. Nie wiem jak to się dzieje, że gdy on jest sobą, każdy staje się sobą. Takie trochę gombrowiczowskie. Niepotrzebne okazały się zasłony, maski. Każdy nazywał siebie swym własnym imieniem, inaczej siebie nie nazywał. To bycie sobą trzeba wziąć pod opiekę, utrwalić je, ocalić dla nadchodzącego jutra. Tak się kończy ten tekst księdza Józefa Tischnera. On tam świetnie zapisał to doświadczenie. Prawda? To jest bardzo ciekawe takie, bo to są pewne rzeczy, które są trudno przekazywalne. Jak się było tam, no ja byłem jako młode chłopie na tych błoniach, miałem zaledwie też 12 lat, no jesteśmy z Łukaszem rówieśnikami, więc z jednej strony wydaje się, co myśmy tam wiedzieli z tego, nie? A z drugiej strony rzeczywiście było takie poczucie, że na moment jakby wszystko się zmieniło, nie? Jakby nagle ta cała komuna, to nie miało w ogóle znaczenia, to, że ta milicja tam jeździła i tak dalej, i pilnowała i nas kontrolowali. Nie miało to w ogóle żadnego znaczenia, ponieważ myśmy oddychali jakby innym powietrzem, nie? I Tischner znalazł na to sposób, żeby to doświadczenie opisać. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że to są czasem zabawne rzeczy, bo myśmy w zasadzie termin tegorocznych dni tischnerowskich ustalili jeszcze zanim ogłosili te kanonizacje. A kończą się w tak wypadło. Tak wypadło, że się kończą w przeddzień. I myślę, że to jest takie zrządzenie też. Jedni powiedzą, że losu, a inni powiedzą, że opatrzności. Bo myśmy od początku projektowali, żeby to było właśnie... żeby to była ta trójka, o której wspomniałem. No i teraz w naturalny sposób ta trójka się spotykała z papieżem w Castel Gandolfo, więc myślę, że to wszystko razem ma taki wymiar trochę metafizycznego spotkania, nie? Ja bym tu jeszcze dopowiedział do tego bycia sobą, bo to jest też niebywałe, że no, myśl Józefa Tischnera też wyrastała z konkretnego doświadczenia, no, własnego, ale historycznego, no, tego, co wyczuwał, prawda? Był takim trochę sejsmografem, ale też myślę, że pod wpływem właśnie tej pierwszej pielgrzymki. I myślę, że też paradoksalnie to doświadczenie no, zrzucania masek, prawda, docierania do jakiegoś prawdziwego ja, miało związek z jego taką myślą, nie wiem, psychologiczną, filozoficzną. Jest ten jego taki słynny tekst Ludzie z kryjówek, prawda, o tym, jak zdobyć się, wybyć na wolność, można powiedzieć, przezwyciężyć lęk, który nas odgradza od innych, który nas separuje. I tutaj tym podstawowym warunkiem jest jakieś powierzenie się, gotowość na powierzenie się drugiemu i jakieś zaufanie. Ale w sposób taki namacalny, konkretny właśnie no, Józiu widział to podczas tej mszy w Krakowie, zwłaszcza na tej mszy na błoniach. I potem też jest dla mnie uderzające, że etyka Solidarności rozpoczyna się właściwie odwołaniem do tej idei ludzi z kryjówek. No właśnie tych, którzy nagle nie muszą niczego udawać, prawda? Nie wiem, milicjant jest milicjantem, inżynier jest inżynierem, nie wiem, nauczyciel nauczycielem, ale to nie przeszkadza, żeby móc być razem, prawda? I wszystko ten cały nie wiem, brud i właściwie no, zgnojenie, można powiedzieć, komuny opadają, prawda? I nagle wszyscy mogą się jakoś spotkać, więc to jest też ciekawe, że właśnie ta myśl Józia, to może dobrze widać na tym przykładzie, wychodzi od konkretnych doświadczeń. Tak jak wcześniej mówiłem o poświatowskiej doświadczeniu cierpienia i ciała jako czemuś, co no, buduje możliwą bliskość, prawda? Co jest tym takim najważniejszym warunkiem otwarcia się na drugiego, to tutaj podobnie trochę myślenie o wybijaniu się na wolność, czy wychodzeniu z kryjówek, no ma też związek z tym, co on zobaczył na błoniach krakowskich. Proszę panów, musimy wyjść ze strefy, bo nie wejdziemy w dni. Więc jeszcze tylko powiedzmy o tej okładce. Powiedzieliśmy, bo już pogubiłam się, że na okładce jest dwóch, biały i czarny, i obaj się bardzo pięknie uśmiechają. A nawet śmieje. Tak. To jest zdjęcie po prostu z jednego z pobytów w Rzymie księdza Tischnera u papieża. Obaj roześmiani. Może Tischner powiedział dowcip, może papież powiedział coś wesołego. Oni się... Ta relacja między nimi była bardzo bliska. Bardzo ładnie to opisał kiedyś taki filozof Nicolas Lobkowicz, który opowiadał, jak przyjechał...